Stadig lidt byer, især i Nordvestjylland. I aften og i nat mest tørt, men efterhånden regn eller slud i sydøst. Temperaturer fra mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 5, vi triller ind i eftermiddagens sidste time. Om lidt, der skal vi tale om at blive mor som mænd. Men derudover i den kommende time, der skal vi, ja, man kan sige sådan i sædvanlig eftermiddags 17.30 stil, så skal vi have lukket nogle aktiemarkeder, se hvordan det er gået. FL Schmidt er kommet frem med et skidt regnskab. Vi skal se, hvordan aktien har reageret på det i handlen i dag. Og derudover så fortsætter vi vores tema omkring henrettelser og debatten omkring dødsstraf i andre lande. Det er nemlig sådan i USA, at det er en debat, der faktisk er lidt i røre, efter at man er begyndt at blive opmærksom på, hvor mange fejl der egentlig bliver begået i diverse straffesager. Det skal vi debattere om lidt. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter altså med det her med at blive mor. Nu er det ikke noget, der har været mig beskåret, men som jeg forstår det, og som man kan se det både sådan på sociale medier og i omgang med folk, man kender, så er det meningen, at det der med at blive mor, det er en af livets største, mest fantastiske oplevelser. Det er den lykkeligste tid. Derfor så kan det være ekstra svært for kvinder, som ikke føler den glæde, som omverdenen forventer af dem. Så, fordi hvor skal man så gå hen, hvis man nærmest bliver deprimeret eller angst, efter at man har fået det her lille nyfødte barn lagt i sine arme? Hvem skal man så tale med? I Næstved Kommune der har man fået en ny og særlig mødergruppe for triste møder. Det kan være mødre, som ikke føler kærlighed til deres barn, eller mødre, som rammes af en depression efter fødslen. Du skal lige starte med at høre her, hvad Leila Mortensen hun siger. Hun er en af de sundhedsplejerske, der står bag mødergruppen, og hun fortæller, hvorfor de har lavet den. Det var, fordi vi var klar over, at der var et behov for et særligt tiltag til de mødre, som er, hvad skal vi sige, særligt triste efter at have fået et barn, som har fået en fødselsdepression og efterfødselsreaktion, hvad nu man vil kalde det. Og hvad er det for nogle tanker, de her mødre, de går med? Det kan være tanker som, at man ikke er en god nok mor, at man ikke slår til, at man er mere bekymret, trist end normalt, kan man sige, at man ikke kan overskue sin hverdag, ikke føler den glæde, man plejer. Hvordan fungerer det så rent praktisk? Altså, hvordan kommer man med i den her mødregruppe? Det fungerer på den måde, at alle vores kollegaer i Næstved Kommune, de laver en screening på mor og far i 2-månedersbesøget. Og ud fra hvor mange point, kan man sige, de scorer i det her schema, der vil vi så ligesom have mulighed for at henvise dem til den her gruppe, vi har lavet. Ja, sådan lyder det fra Leila Mortensen, der altså står bag den her mødergruppe. Jeg kan sige velkommen til dig, Bolette Larsen. Ja, tak. Du er en af de møder, der har afsluttet et forløb i den her mødergruppe. Det gjorde du efter, at du fødte dit tredje barn, en søn, som i dag er 9 måneder gammel. Kan du prøve at starte med at fortælle, hvordan du havde det, da du fik din søn? Jamen, jeg var ked af det meste af tiden. Jeg var rigtig, rigtig trist og brugte rigtig meget tid på at være ked af det og græde. Og jeg havde svært ved at overskue simple ting. Det her med at være ked af det, hvad var det for nogle tanker, som gjorde dig ked af det? Jamen, det var tanken om, at han ikke var sund og rask. Det var tanken om, at han ville dø i mine arme. Som gjorde, at jeg blev trist. Ikke at han er sund og rask og har været det hele tiden, men jeg var angst for, at det ikke var rigtigt, at han var velskabt. Hvordan reagerede andre mennesker, når du sådan fortalte om din tristhed, og at du var ked af det og bange i den her periode? Hvordan reagerede folk på det? Jamen, de fleste reagerede egentlig positivt i den forstand, at de var der for mig og støttede mig. Men jeg oplevede også i nogle tilfælde, at folk havde meget svært ved at forholde sig til mig. De vidste ikke, hvordan at de skulle agere i mit nærvær. Nej, altså agere i dit nærvær, handlede det ikke også om, at de måske havde forventet en anden reaktion fra dig i den situation? Jo, det handler jo netop om det her med, at man skal være glad og lykkelig hele tiden, men det er man jo ikke nødvendigvis. Og det kan jo godt være svært for andre at forstå, især andre møder, som ikke har oplevet en efterfødselsreaktion eller depression. Så kan det jo godt være svært at forstå, at man ikke er glad hele tiden. Hvordan var det så at være med i den her mødergruppe? Det var jo fantastisk, fordi der bliver man jo mødt med forståelse, både fra de sundhedsplejersker, der er med, men også fra de andre mødre, fordi de sidder jo selv i samme situation. I dag har du det bedre. Hvordan har du det i dag sammenlignet med da du lige var blevet mor? Jamen, hvordan har jeg det? Jamen, jeg har det jo, som du selv siger, meget bedre. Nu kan jeg jo overskue min hverdag i det store hele, så længe der ikke sker noget uforudset. Jeg skal stadigvæk have min dag planlagt. Og helst ikke lige udenfor, for så bliver det vanskeligt. Og det kunne jeg jo slet ikke før. Men jeg kan jo selvfølgelig godt se, at man kan få noget ud af at være i et fællesskab, hvor andre mennesker ligesom også kan forstå de problematikker og de tanker, man selv går med. Men sådan en efterfødselsreaktion, har man ikke lige så meget brug for en psykolog til at hjælpe en igennem, som man har brug for en mødergruppe, der også går rundt og er angst og ked af det? Jo, det kan da godt være. Og det ved jeg jo, det er der også andre, der har brug for yderligere hjælp, end denne her mødergruppe kan tilbyde. Men for mig har det været nok at have sundhedsplejerskerne, som jo har nogle, for hver gang vi møder, nogle specielle emner, vi tager op og snakker om, og hvordan kan man gøre for netop bedre at kunne overskue sin hverdag, og hvordan kan man sige sig lidt ud af det triste, ikke? Så vi jo har nogle fokusområder, ikke? Som vi alle sammen snakker om. Så det, for mig har det været hjælp nok. Du skal have tak for, at du var med og fortalte om dine oplevelser med den her mødergruppe, Bolette Larsen. Jeg skal også sige velkommen til dig, Kirsten Lindved. Ja, tak. Du er psykolog, så er du leder af Gaia-instituttet, og på Gaia-instituttet der forsker I psykiske reaktioner i perioden efter fødslen, og I behandler også kvinder med fødselsdepressioner og andre efterfødselsreaktioner. Ja. Man siger, at op til 10% af mødre, de får sådan en eller anden form for fødselsdepression, men du mener i virkeligheden, at det her tal er højere. Hvorfor tror du, der er sådan en skyggetal? Jamen, det er fordi, vi ved faktisk ikke helt præcis, sådan hvor mange det nu handler om her i Danmark, for eksempel. Altså, det man har målt på, og det er grunden til, at man har det tal, der hedder 10%, det er, at man har målt depressioner. Men der findes to forskellige andre reaktioner også, som man så ikke får målt på. Men altså, hvis man laver interviewundersøgelse kombineret med spørgeskemaundersøgelser, så bliver det tal meget, meget højere. Og det, jeg tror, det ligger op på sådan cirka hver fjerde kvinde, der får en reaktion, der er ud over 14 dage, og hvor hun selv synes, at hun har brug for noget hjælp af en eller anden art. Men kvinderne er rigtig gode til at skjule det, så de fortæller ikke Gud og hver mand om, hvordan de egentlig har det, fordi det er så flot. Ja, men altså, kan du prøve at forklare, hvad er det, der udløser den her fødselsdepression eller efterreaktion? Fordi man har jo haft 9 måneder til at gå og forberede sig på, at der kommer et barn, og de fleste mennesker, de får jo også et barn, fordi det er noget, de glæder sig til, og det er en glædelig tilføjelse til familien. Så hvad udløser de her reaktioner? Det gør barnets tilstedeværelse. Det er det, der gør det. Og så kommer det selvfølgelig an på, hvordan hendes psykiske ballast er. Altså, hvad har hun i rygsækken af ting og sager, ikke, fra sin egen barndom? Og så kommer det også an på, hvor stresset hun er op til den her periode, hvor hun nedkommer. Og det kommer an på, hvordan parforholdet udvikler sig. Og der er så mange faktorer i det her, så det er rimelig svært at få hold på, hvis ikke man ved en hel masse om det. Mm. Er det, nu siger du, at en ting er, at der er et skyggetal, men hvad ved I om, sådan, hvorvidt det er et tal, der er i udvikling? Altså, fordi det, du beskriver her, der hører jeg jo også sådan et samspil mellem en kvindes øvrige liv og sådan forventningspres og alle mulige forskellige ting, som også handler om parforhold og om karriere, sikkert også. Ja. Altså, hvordan spiller det ind? Er det noget, der også presser på? Ja, det spiller ind alt sammen. Det er sådan en sammensurium af alle mulige forskellige faktorer. Så så det kan godt være et brugerbillede. Og det kommer også an på, hvor robust den kvinde er. Og det der med sådan at forberede sig på det, selvom man har haft 9 måneder, det kan man jo ikke. Altså man kan ikke fortælle en kvinde, der aldrig har fået barn, hvad det er, fordi det er sådan nogle mærkelige, subtile ting, der sker. Mm. Så, men de kvinder, der har fået børn, de ved udmærket godt, hvad vi snakker om, når vi fortæller om de her psykiske reaktioner, der kan komme. Men bliver de ikke også selv overrasket? Fordi jeg tænker, de har vel også, altså, de har vel selv forestillet sig, at så skulle man have det der barn i armene, og så... Ja, så er alting lykke. Nu har vi nået det, ja, ikke? Ja, præcis. Ja, sådan fungerer det jo ikke. Fordi det er jo et kæmpestort arbejde at passe sådan en lille bitte barn. Man skal give og give og give. Og man synes måske ikke rigtigt, at man får noget igen andet end, når barnet bliver utilfreds, så tolker man det tit som kritik over, at man ikke gør det godt nok. Så det er ikke bare lykken, det er også et stort arbejde. Og man, nogle gange bliver man jo vækket, jeg ved ikke hvor mange gange om natten, og skal blive det i lange perioder. Og det er virkelig et hårdt arbejde. Og det kan være svært at leve op til. Ja, og hvad kan man gøre for ligesom at bryde den der tabuisering i det? Altså, hvordan får man, som pårørende om, eller veninde, eller hvad man nu vil kalde det, hvordan får man så ligesom åbnet den dør, hvor det bliver okay at viske? Det er bare helt vildt uhyggeligt, det her. Ja, det er små skridt, ikke? Men altså, det bedste, man kan gøre som pårørende, det er at spørge, hvordan det egentlig er, hvordan har du det? Men der er også mange, der er bange for det der, altså har berøringsangst over for følelser af den ene eller anden art. Men det bedste, man kan gøre som den kvinde, der har det skidt, det er at åbne for det. Finde nogle fortrolige, man kan fortælle om, hvad man synes, der er svært. Og der er mødergrupper jo fantastiske på den måde, ikke? At man får legaliseret det, og man får spejlet sig i de andre. Og der kan det være rigtig, rigtig godt at have de grupper. Er mødergrupper tilstrækkeligt? Altså nu spurgte jeg jo lige Bolettesen, om det var det rigtige forum, eller om man også har brug for en psykolog, der lige sådan taler en igennem, hvad det er for nogle reaktioner, man har? Ja, det er jo forskelligt, ikke? Altså nogle kvinder har det rigtig, rigtig godt med at gå i mødergrupper, og andre synes, det er meget gab over også at skulle forholde sig til alle de andres reaktioner. Og nogen har så brug for individuelle forløb, så det er forskelligt fra den ene til den anden, hvad det er, der er behov for. Og nogle gange kan man starte hos en psykolog, og så gå videre i en mødergruppe omvendt. Så det kan være rimelig forskelligt. Du skal have tak for, at du var med, Kirsten Linde, der er psykolog og leder af Gaia-instituttet. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du er til fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Nu er jeg, som du måske ved, lige kommet hjem fra ferie, så er man jo altid sådan en lille smule bagud med ting. Jeg er et par uger bagud i Arvingerne, jeg er et par uger bagud i ting, jeg gerne vil se i Deadline. Og så har jeg også et par bøger bagud. Jeg fornemmer, at der har været en udgivelse, Den Hemmelige Socialdemokrat, som har kastet en del omtale af sig. Og den bliver jeg også lige nødt til at læse på et eller andet tidspunkt. Men måske er det meget godt, at jeg lige får lavet det interview, som vi skal lave her om 20 minutters tid, at få lavet det først, fordi jeg er en lille smule forvirret over, hvor vi egentlig er sådan rent genremæssigt. Altså, at man laver en bog, som både er på en eller anden måde en refleksion eller tager udgangspunkt i virkeligheden, men som samtidig også vedkender sig at være fiktiv. Vi skal kigge lidt på det her sådan juridiske gråzone, som bogen Den Hemmelige Socialdemokrat står i. Så kan det jo være, at det klæder os lidt bedre på til os at læse den med de rigtige briller. Men i første omgang, vi skal en tur til udlandet, og så skal vi tale om dødsstraf. Fordi man kan jo selvfølgelig, det siger sig selv, at når det handler om dødsstraf, så er der rigtig, rigtig meget på spil. Hvis en nation, en stat, et land har tænkt sig at tage livet af en af sine egne borgere som straf for en forbrydelse, så skal man altså være rimelig sikker i sin sag. Man skal være stensikker i sin sag. Men det er ikke tilfældet alle steder, og guvernøren i Washington, i USA, Jay Inslee, har sat en midlertidig stopper for dødsstraffe i den amerikanske delstat, og dermed så sætter endnu en amerikansk stat nu spørgsmålstegn ved brugen af dødsstraffe. Jeg kan sige velkommen til lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, Jørn Brøndahl. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvad er det for nogle tvivlsspørgsmål og fejl, der har gjort sig gældende og startet den her debat i Washington? Altså i staten Washington, der har guvernøren, den demokratiske guvernør Jay Inslee, ikke gjort ret meget ud af at konkretisere, hvad han mener med, at dødsdom nogle gange uddeles på en hvad han kalder ulige måde. Men han har talt lidt om, at det blandt andet kan handle om lokaladministrationen i de forskellige counties, altså man kan sige en slags zoner inden for en stat, og at det offentlige budget kan være afgørende for, om man søger dødsstraffen eller ej, fordi det er meget, meget dyrt at søge en dødsstraf. Men der er mange andre former for ulighed, som ofte tages op i debatten omkring dødsstraf. For eksempel så er det sådan, at siden dødsstraffen blev genindført i USA i 1976, efter en pause siden 1972, som højesteret havde startet, siden da er 1.366 amerikanere blevet henrettet, og en tredjedel af dem er sorte, selvom den sorte befolkning kun udgør 12% af samlet amerikansk befolkning. Så er der også andre problemer. Der er problemer med DNA-beviser. Det har vist sig, siden man begyndte at bruge DNA i 1993, at 96 mennesker, der var dødsdømt, måtte løslades, fordi der var simpelthen afsagt en forkert dom over dem. Og der har også været nogle få tilfælde, hvor det bevisligt er sket, at en person rent faktisk er blevet henrettet, selvom det så viste sig, at vedkommende var uskyldig, eller tyde på at være uskyldig. For eksempel i 2004, der var der en texaner, Cameron Willingham, der blev henrettet for en mordbrand, hvor hans tre børn døde, men hvor det senere hen tyder meget på, at det var en brand, der opstod, som ikke var påsat. Så den slags ting er der også. Og så er der endelig også et problem, for at vende tilbage til staten Washington. Der var et problem der med en seriemorder for nogle år siden, der hed Gary Ridgway. Han blev kendt som The Green River Killer. Og man vidste, at der i staten var en lang række uopklarede kvindemord. Og derfor så sagde man til ham her, da man havde fanget ham, vi lover ikke at gå efter dødsstraffen, hvis du til gengæld fortæller os om de her mord her. Og så erklærede han sig skyldig i 49 kvindemord. Men fik altså ikke en dødsstraf, men livstid i fængsel. 18 amerikanske stater har ikke dødsstraf i dag, og nu er der så også 7, der midlertidigt har stoppet henrettelserne. Hvis man sådan kigger mere overordnet på debatten, også på landsplanen i USA, hvor står debatten så henne? Altså for og imod sådan helt grundlæggende? Ja, helt grundlæggende, mener ifølge en meningsmåling her fra januar måned, 62% af befolkningen, at det er ok med dødsstraffen, mens bare 26% er modstandere. Så der er stadigvæk en klar overvægt af amerikanere, der går ind for dødsstraffen. Og det er også faktisk sådan, at hvis man ser på Obamas regering, han har i øjeblikket en justitsminister, der hedder Eric Holder, og han går efter dødsstraffen mod den terrorist, der var involveret i bombningen af maratonløbet i Boston sidste år. Der går man efter dødsstraffen, og det er faktisk ikke bare en enkelt stat. Det er den føderale regering i Washington D.C., der her går efter dødsstraffen. Så meget af debatten i USA handler, og det kan virke temmelig grotesk, om måden, hvorpå man skal slå forbrydere ihjel. Og der har der været en debat på det sidste meget omkring de den cocktail, som ofte bruges, når man henretter forbrydere. Det er nemlig sådan, at langt hovedparten af amerikanske dødsdømte, hvis de rent faktisk henrettes, så sker det med en dødsprøjte med forskellige ingredienser i. Og der har problemet været, at man har haft svært ved at opstøve ingredienserne til dødsprøjten, fordi en række europæiske producenter er holdt op med at eksportere de her varer til USA. Så det er et problem, og så er der sket det i den forbindelse så sent som i januar måned i år, at en mand i Ohio, en fyr ved navn Dennis McGuire, blev henrettet med et præparat, altså med en ny cocktail af præparater, og hvor resultatet var til syne, at han lå og led og gispede efter vejret i et kvarters tid, inden han døde. Og altså, i dag handler meget debatten om, at man gerne vil have folk henrettet, sådan set mange amerikanere vil gerne have det, men de vil have, at det skal ske på en smertefri og hurtig måde, og det var så ikke tilfældet med ham her, Dennis McGuire, i staten Ohio her i januar måned. Ja. Hvis jeg ikke, nu du siger det her med medicin, hvis jeg ikke husker helt galt, så faktisk en dansk producent, Lundbæk, har haft problemer med, at de havde produkter, der blev brugt i den her sammenhæng. Er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt nok, at der har været noget debat omkring, at Lundbæk producerede nogle af de midler, som amerikanerne så brugte til dødsstraffen. Men i øvrigt, så findes der også andre måder, som man henretter på i USA. Ja, præcis. Det skulle jeg tage. Okay, ja, okay. Faktisk, altså sidste år blev i alt 39 amerikanere henrettet. Der sidder godt nok over 3.000 på dødsgangene, men det er en meget, meget besværlig proces at få folk henrettet. Og sidste år var det 39. Der blev de 38 henrettet med en sprøjte, men en enkelt blev henrettet i en elektrisk stol, det var i Virginia. Men sådan, hvis man ser på de samlede antal siden 1976, så er 87% blevet henrettet med dødsprøjte af forskellige slags. 12% med den elektriske stol. Og så er der tre stykker, altså tre mennesker, der faktisk er blevet hængt. Der er tre, der er blevet skudt. Og så er der faktisk 11, den sidste i 1999, der er blevet henrettet i et gaskammer. Men altså, når de så debatterer ikke hvorvidt, men hvordan man skal henrette folk fra statens side. Altså, er det så, hvilke nye metoder kan de finde på? Altså, jeg tror ikke, de finder på så mange nye metoder. Lige nu gælder det om at være opfindsom, nu hvor det bliver svært at få de stoffer, som man har brugt, blandt andet takket være nogle europæiske producenter, og erstatte de stoffer. Og der har man blandt andet også talt om stoffet propofol. Det var faktisk det narkosemiddel, der slog popstjernen Michael Jackson ihjel, måske at lancere det. Der har været sådan forskellige idéer fremme, men en stor del af problemet omkring den nye debat er også, at staterne forsøger at hemmeligholde, hvad det er for nogle kemikalier, de kommer i de nye dødssprøjter. Og retssystemet har langt hen ad vejen foreløbig givet delstaterne lov til at gøre det, og det er der, debatten står. Men altså, det skal også siges, der er også nogle stemmer i USA. Jeg mener, Amnesty International har en tilstedeværelse i USA, men også en avis som New York Times hævdede for nyligt, at dødsstraffen både var barbarisk og ulig i sin måde at blive appliceret på og en grov overtrædelse af almindelige rettigheder for mennesket. Så der kører også en debat om det trods alt. Ja, og altså et justitsmord er jo sådan det mest skamlige, som en stat på en eller anden måde kan udsætte en af sine borgere for, og hvis det er et justitsmord, der så ovenikøbet fører til en henrettelse, så er det jo altså virkelig noget, der får en til at gyse. Altså, de her sager om fejl i rettergangene og bevisbyrder, der på en eller anden måde peger forkert og anderledes ud. Altså, er det ikke noget, der sådan også ændrer holdningen? Altså, det skulle man da i hvert fald, hvad skal man sige, nærmest håbe på er tilfældet, men og altså overordnet set, så bevæger opinionen sig trods alt også lidt i retning af, at der er flere, der er imod dødsstraf. Jeg mener, tilbage i midt-90'erne, der var der kun omkring 16% af befolkningen, der var modstandere af dødsstraf, og det tal er nu oppe i 20'erne trods alt. Så altså, lidt bevæger tallene sig, men altså, det er stadigvæk en udbredt holdning i USA, at folk må stå inde for deres, deres forbrydelser personligt, og de må undgælde med straf snarere end med nogen form for forbedring. Og derfor så spiller dødsstraffen stadigvæk en enorm rolle i USA. Men altså, der er ikke tvivl om, at DNA-problematikken har været med til at ruske op i debatten. Der var også en sag i Massachusetts. Det var godt nok ikke om selve dødsstraffen, men det drejede sig om en kemiker i Massachusetts, som fuskede med bevismaterialet i op mod 34.000 tilfælde, altså bevismateriale i forskellige retssager. Det var altså ikke DNA, og der var ikke dødsdomme, men alligevel, altså hvis der sidder sådan nogle folk og fusker rundt omkring systemerne, så kan det jo betyde, at uskyldige mennesker ender med at blive slået ihjel. Tak for det, Jørn Brøndel. På den anden side af nyhedsoverblik, så skal vi tale om den her bog, Den Hemmelige Socialdemokrat. Det er ikke ligefrem skøn litteratur. Jeg opfatter det som en journalistisk bog, jamen altså, som har de her afsløringer som sit primære sigte. Skøn litteratur er et æstetisk projekt for mig, og det har jeg ikke indtryk af, har nogen æstetisk ambition. Men rent juridisk, så vil man ikke kunne behandle det som et journalistisk produkt, og det er faktisk et problem. Den her gråzone, den skal vi kigge på lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. SF skal gå efter igen at komme i regering. Det er budskabet fra SF's nye formand, Pia Olsen Dyhr. Men først skal det granskes, hvad der gik galt i det seneste regeringssamarbejde. Det mener folketingsmedlem for SF, Carsten Hynge, der savner en evaluering fra den nye formand. Jeg gad godt høre nogle flere, sådan, hvad kan vi kalde det, kritiske tanker om, hvad der var, der gik galt i det regeringsprojekt, som vi var en del af. Hvad kan vi lære af det? For det fører nemlig til det næste, og det er, der skal nu hamres nogle meget tydelige SF-pæle i jorden, så at vælgerne kan genkende partiet, og vi kan genvinde tilliden fra vælgerne til partiet. Pia Olsen Dyhr blev i dag præsenteret som ny SF-formand ved et pressemøde. Hun stod nemlig som den eneste opstillet til formandsposten, da tidsfristen for at melde sig udløb i formiddags. Han skrev sig ind i danskernes bevidsthed i juni 1992, hvor han sammen med spillerne kunne hæve pokalen som europamestre i fodbold. Men nu er manden bag dansk fodbolds største triumf død. Den tidligere landstræner Richard Møller Nielsen blev 76 år og døde efter længere tid sygdom i morges. Han stod i spidsen for landsholdet i årene 1990-96, og han var den mest succesrige landstræner i dansk fodboldhistorie. Men lige så dygtig han var som træner, lige så tilknappet kunne han være, når han mødte modstand, det fortæller fodboldkommentator på TV2 Flemming Toft. Når der kom tvivl om det, han enten sagde eller gjorde, jamen så blev han lidt indlukket, kan man sige, i at han mente, at han havde ret, og at det var uretfærdigt, de påstande, der kom imod ham, eller den snak, der kom imod ham. Han var ikke så åben som person. Våbenhvilen i den syriske by Homs er blevet forlænget med 3 dage. Det oplyser byens guvernør ifølge Reuters. Våbenhvilen trådte i kraft i fredags sidste uge og udløb i går, og nu forlænges den altså i yderligere 3 dage. Håbet er, at man kan nå at evakuere den resterende del af civilbefolkningen. I alt 1.400 personer er indtil nu blevet evakueret, mens omkring 2.000 stadig er fanget i Homs. Ruslands præsident Vladimir Putin kastede i dag sine lodder i den egyptiske hærchef Abdul Fattah al-Sisis vægtskål ved at erklære sin støtte til hærchefens kandidatur til det kommende præsidentvalg. Abdul Fattah al-Sisi befinder sig i øjeblikket i Moskva for at forhandle en aftale om indkøb af russiske våben for godt 11 milliarder kroner. Og ifølge BBC har Putin efter et møde med den egyptiske forsvarschef tilkendegivet, at al-Sisi er hans bud på en præsidentkandidat. Vejret i aften og i nat mest tørt, men efterhånden regn eller slud i sydøst. Temperaturer fra mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og det er godt en halv time siden aktiemarkederne lukkede her i Danmark. Det er tid til at gå en låserunde, og det er i selskab med dig, Kasper Skrøder fra Danske Business. Hej Kasper. Hej, jeg rasler med det lille pedel nøglebund. Ja. Hvordan har de efterladt kontorerne? Med et plus på 0,1%, fjerde rekordlukning til C20 Cap i den her uge. Og hvis man skuer over mod USA, hvor at aktiehandlen, hvor der lige blevet låst op for den, hvor pedellen lige har været rundt og slå alarmen fra. Ja, slå alarmerne fra. Ja, så ligger der også plusser på 0,2, 0,3, 0,4% til Dow Jones, altså P500 og Nasdaq-indekset. Så grønt alt i alt. Vi talte tidligere på dagen om FL Schmidt, der kom med et lidt nedslående regnskab, stort underskud. Hvordan har investorerne taget det i dag? At de slog aktien ned oven på det nedslående regnskab. FL Schmidt lukkede i et minus på 7,2% i bunden af C20-cap-indekset. Altså, investorerne var jo godt klar over, at det ikke gik fremragende i FL Schmidt, og man har lidt problemer med verdensøkonomien, der ikke går så hurtigt. Råvarepriserne, som ligesom har tabt højt i forhold til, hvor de lå for nogle år siden, og ikke rigtig viser tegn på at komme op igen. Men de havde jo nok håbet på, at det så lidt pænere ud, end tilfældet var i det her regnskab. Det var især de sidste 3 måneder i året, altså 4. kvartal, som investorerne var skuffet over. De havde ventet, at i de 3 måneder isoleret set ville man være i stand til at levere et overskud, faktisk et 60-siffret million overskud, men i stedet fik man et underskud på 90 millioner kroner i den isolerede periode. Så altså, det er noget med retningen, ikke? Altså, hvor det her på vej hen, som investorerne tager bestik af. Jamen altså, alligevel et aktiefald på 7,2% på et regnskab, som måske var dårligt, men altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at et selskab, der arbejder på det her område, som FL Schmidt gør, at de svære tider, som du også forklarede det lidt tidligere. Altså, er det her en naturlig, sund reaktion, eller er, det, altså, er der også en almindelig markedshysteri? Altså, aktiemarkedet er karakteriseret ved, at det overreagerer altid, både når det går op og når det går ned. Så derfor kan der godt samles af sådan en negativ psykologi, hysteri kunne man kalde det, omkring FL Schmidt-aktien. Den er faldet meget kraftigt, også før i dag, og 7,2% er også et kraftigt fald i dag. Et af de sådan lidt bekymrende tegn omkring den her negative stemning omkring FL Schmidt-aktien, det er, at man begynder at kunne se, at sådan nogle skrupelløse spekulanter og hedgefonde fra USA blandt andet, men også fra London, begynder at slå ring om aktien og foretage det, der hedder short selling. Det er sådan kort sagt et begreb for, at de sætter penge på, at aktien vil falde yderligere. Det er den aktie, FL Schmidt i Europa, den næst mest shortede aktie i hele Europa, vi har med at gøre her. Det er altså noget, der jo ikke sådan, altså, den her slags uindbudte spekulantgæster, de bidrager ikke med specielt god stemning til festen. Og det er vel også, altså, hvis jeg hører, at FL Schmidt er den næst mest shortede aktie i Europa, så er det jo ikke den, jeg har lyst til at gå hen og købe nødvendigvis, hvis jeg ved, at der sidder kæmpestore hedgefonde og spekulerer imod den. Nej, altså, hvordan i verden kommer man ud af sådan en cirkel? Ja, man kommer ud af sådan en cirkel ved at kommunikere meget klart og meget troværdigt til markedet, og virkelig overbevise dem om, at man har styr på sagerne. Der påhviler altså direktøren Thomas Schulz, hedder han, en ret stor opgave i forhold til at levere de resultater, han har sagt, han vil levere. Altså, man må ikke levere skuffelser. Man skal få fortalt markedet præcis, hvordan det går i ens virksomhed. I år regner vi med at sælge for så og så meget, og vi regner med at tjene så og så meget. Og så skal man altså ramme det resultat. Og man skal også sørge for, at markedet ikke af sig selv går og tror, at han sætter det bare lidt lavt, fordi så er det jo let at leve op til og sådan noget. Altså, der forestår en kæmpemæssig kommunikationsopgave for at vride sig ud af sådan en her skruetvinge. Her til sidst, Kasper, så skal vi også lige runde, at der er regnskab fra et af vores allesammens yndlingslavprisselskaber, Norwegian. De har jo, det er jo sådan en, hvor man tænker, nej, sikkert de kan. De kan i hvert fald sælge flybilletter. Hvad kan de regnskabsmæssigt? De kan levere et regnskab, hvor der var lidt knas med det der med at levere et overskud her i de sidste 3 måneder. De kunne også levere et regnskab, hvor det var ret tydeligt, at de der nye fly Dreamliner, som de har købt ind i bunker for at flyve langdistanceture med, der var lidt teknisk knas med dem. Og de er blevet leveret lidt forsinket og sådan noget. Det har altså kostet penge hos Norwegian. Men alligevel, så stiger aktien 5,9% på børsen i Oslo. Og det skyldes, at ja, det kan da godt være, at man taber lidt penge, hister her og sådan, og der er sådan et indkøringsknas. Men man bliver altså ved med at øge passagertallet. Folk strømmer til Norwegian. Og så tænker investorerne, ja, så må man jo se det som en investering, at de taber penge lige nu her, i den der lille isolerede periode. Det skal nok gå fremover, for de har jo fat i passagererne. De køber nok en billet igen en anden gang. Og så hænger det nok også lidt sammen med topchefen Bjørn Kjos, som er en karismatisk og selvsikker politikere herrer. Nogle gange så handler det ikke kun om tal på aktiemarkedet. Ved regnskabspræsentationen her i formiddags i Oslo, der slog han ud med armen og sagde, at hvis der var nogen, der havde nogle flere Dreamliner, så ville han da godt købe dem. Han følte sig ikke skræmt væk af det. Han synes, det var et glimrende fly, som han også ville satse på i fremtiden. Så altså den slags ting kan også gøre udslag for investorer. Tak for det. Kasper Skrøder, Berlingske Business. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Bogen Den Hemmelige Socialdemokrat, den kommer ind på reolen ved siden af anden skøn litteratur, men alligevel så ligner den ikke sådan helt de bøger, som den står ryg mod ryg med. Lad os lige høre lidt mere om, hvad det egentlig er for en bog. I mandag startede jagten på Den Hemmelige Socialdemokrat. Bogen med den anonyme forfatter, der fortæller afslørende anekdoter om det interne spil i dansk politik og får enhver socialdemokrat til at kigge sig over skulderen. Jeg hører til dem, der ønsker åbenhed. Derfor har jeg valgt en anonym fortælling om socialdemokratiet i en tid, hvor jeg har siddet med bag de lukkede døre. Jeg mener, folk har krav på en fri og uhemmet skildring af det indre liv på borgen. Ikke mindst det indre liv i det regeringsbærende danske socialdemokrati, skriver forfatteren i bogens første kapitel. I bogen beskrives det blandt andet, at Henrik Sass Larsen havde planer om at danne alliance med Dansk Folkeparti og SF og gå efter en AUF-regering efter valgnederlaget i 2007. Og Thor Møger går under navnet Albuedværgen, Møger og minikonfirmanden blandt andre socialdemokrater. Helle Thorning-Schmidt skulle efter sigende have sagt til daværende sundhedsordfører Lone Møller, der er kendt for at ryge mange cigaretter: "Skål, Lone, du sidder ikke på din bodega," en gang hun blev modsagt. Og afdøde Jan Trøjborg kaldte efter sigende Mette Frederiksen for en skrigeskinke ved valgnederlaget i 2005. Den Hemmelige Socialdemokrat kan ikke kategoriseres som skønlitteratur. Det mener Jakob Søndergaard, redaktionschef på Rosinante & Co. Jeg opfatter det som en journalistisk bog, der som har de her afsløringer som sit primære sigte. Skønlitteratur er et æstetisk projekt for mig, og det har jeg ikke indtryk af, har nogen æstetisk ambition. Og det er en ældgammel genre, men i den seneste tid har den vundet særligt frem. Hele biografibølgen, som jo har været meget, meget stor gennem de sidste 20 år i hvert fald, jamen så der går man ind og beskæftiger sig med rigtig levende mennesker, rigtig levende sagsforhold. Ofte vil der være et element af afsløring. Altså de her biografier bibringer den almene offentlighed en viden, den ikke havde før. Det er bøger som Gul Feber af cykelrytter Michael Rasmussen, En Morders Bekendelser af Peter Lundin, og Når Sandheden Skal Frem af håndboldspiller Lars Christiansen. Og vi kan godt forvente flere af den slags bøger i fremtiden. Genrerne glider ud, og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så er der nogle nye genre, der vil springe ud af det her og blive mere faste i formen, ikke? Men altså, de journalistiske bøger, de er kommet for at blive. Ja, det var vores reporter Andrea Bødker, der havde lavet det her indslag. Så det er altså ikke sådan klassisk skønlitteratur, og det ligner sådan lidt noget journalistisk produkt, men det er det så alligevel heller ikke helt. Og det her med, at en bog, der snager i virkeligheden, og trykker lidt på vores lyst til sladder, den sådan placerer sig midt mellem to genremæssige stole. Det gør, at det bliver sådan lidt svært at regne ud, hvilke regler, der gør sig gældende for dem. Og det skal vi nu tale med dig om, Sten Schaumburg-Müller. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er juraprofessor ved Aarhus Universitet og har speciale i medieret. Hvad er det, sådan det problematiske, når man blander fiktion og fakta sammen i den her, jeg ved ikke, man skal kalde den litterære journalistiske genre, om man vil? Ja, altså man kan sige, at nogle af problemerne går jo igen fra alle mulige andre områder, men det giver selvfølgelig en særlig sådan flavor, når vi er inde på det område, man kunne kalde det, altså fiction, faction, eller hvad vi skal kalde det. Men der er jo nogle problemer, altså hvor vi, ligesom altid, når vi har med gørende, har sagt, på den ene side har ytringsfriheden og den kunstneriske frihed og sådan, ikke? Og så på den anden side har hensyn til privatlivets fred, for eksempel, altså at man har en vis, et krav på, et retligt krav på, og ikke at få alt muligt for ens privatliv sådan basuneret ud, og så er der sådan noget, det der med dit gammeldags udtryk hedder æreskrænkelser, altså man skal ikke finde sig i at blive blive beskyldt for alt muligt, altså især ikke sådan strafbare forhold og sådan. Ikke? Og det får sådan en særlig vinkling, kan man sige, i sådan en bog her, som, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der er fiktion og hvad der er virkeligheden. Ja, fordi hvad kan man så stille op, hvis man, altså det her, det er jo også sådan lidt en bog, der snager i livet bag kulissen i Socialdemokratiet og det politiske liv. Altså hvis man føler sig uretfærdigt beskrevet på en eller anden måde, hvordan kan man så forsvare sig over for de beskyldninger, der måtte komme i sådan noget fiktion-faktion? Ja, man kan sige, at man kan forsvare sig på den almindelige måde, man forsvarer sig på, nemlig ved at selv sige noget eller skrive noget, at det her er forkert, eller sådan er det ikke oplevet, eller sådan, ikke? Og så har man jo altså sådan en debat og en udvikling af idéer og synspunkter og sådan, ikke? Og så er der spørgsmålet, hvad kan man gøre retligt? Og der står man måske lidt mere usikkert, når der er tale om den her genre. Skal det siges, at det er jo ikke sådan, at fordi man føler sig udleveret, så er det ikke sikkert, at man har noget som helst retligt krav. Altså det siger juraen ikke nødvendigvis noget om. Det er jo mere, vi skal lidt op i de grovere felter, altså hvor der bliver afsløret noget, hvad kan man sige, altså mere intimt, eller hvor der bliver beskyldt for ikke bare at være, hvad var det lige udtrykket var, en skrigeskinke eller et eller andet, men hvor man bliver beskyldt for at have taget af kassen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Man skal ligesom op i nogle lidt grovere ting, før juraen eller før retten træder til. Men hvis vi så forestiller sig, hvis vi siger, at det her det er en genre, som på en eller anden måde er i fremgang, og der på et eller andet tidspunkt også kommer til at være udgivelser, hvor det bliver solgt som, ja, det er fiktion, men det er også fakta. Og der er nogen, der bliver hængt ud for ting, som er, som er ulovlige. Altså, så kan man jo sige, jamen det her, der står det her i bogen, og så vil jeg som journalist spørge, er det sandt, eller er det ikke sandt? Og så vil man sige, ja, men det kan du ikke rigtig få at vide. Det er ja, en eller anden kunst af en eller anden art, ikke? Altså, rent juridisk mangler der så et område eller et eller andet værktøj, som man kan bruge i de situationer, der måtte opstå? Altså man kan sige, at der, man kunne måske godt overveje, om der mangler noget, som de kender fra, hvad kan man sige, sådan den klassiske medieret, altså fra aviser og radio og tv og sådan, hvor der er pressenævn, der sådan ret hurtigt og uformelt og billigt kan tage stilling til, og det hedder her så, om god presseskik er overtrådt, og der er der altså sådan nogle krav om, at man, hvis der bliver sagt noget om en, så skal man have det forelagt, man skal have mulighed for at komme til ord, man har ret til at komme til genmæle og sådan. Og det kunne man jo overveje, om det var noget, man skulle udvide til for eksempel det her område, altså med bøger, journalistiske bøger, burde vi så have nogle regler, hvor det samme gælder? Altså sådan nogle relativt sådan lidt anvendelige, smidige regler på det her område. Sådan at man ikke kun er overladt til, så at sige, altså enten sig selv at komme til ord, eller til retten, som altså kræver de lidt tungere eller lidt grovere sådan krænkelser, og som er et ret tungt system, altså på den måde en domstolsproces er jo langsommelig og kan være dyr. Men hvis jeg nu fik lyst til at skrive en fiktiv bog om med en hovedperson, som jeg tilfældigvis valgte at kalde for Helle Thorning-Schmidt, så kunne vi lege, at hun var statsminister i Danmark, og hun gjorde alle mulige forfærdelige, ulovlige ting. Altså, hvis man så bare siger, om det er fiktion, må man godt det? Ja, altså, jeg vil sige, der er afsagt domme, ikke nødvendigvis i Danmark, men andre steder, hvor man netop har gjort, det er taget en kendt person, og så har man ladet vedkommende være gangster og lejemorder og sådan. Og det er der altså givet straf for, fordi man siger, det er altså simpelthen, man kunne bare have taget et andet navn. Altså når vi er oppe i de grove, altså, det kommer til at virke som en vældig grov beskyldning, at vedkommende faktisk er morder, også selvom man måske godt ved, det er jo vist ikke helt rigtigt, men det vil i hvert fald være nogle steder, hvor man vil skride ind over for det. Det skal siges, at efter dansk ret, der vil sådan noget kræve, at den pågældende selv, man siger, ligesom starter en retssag. Og nu har vi sådan en vis tradition for i Danmark, at så sker der lidt af hver, og så det gør man ikke. Men juridisk vil jeg nok sige, så er der altså muligheder for at komme efter sådan på den måde, hvis man bliver tilskrevet meget, meget grove forbrydelser. Tak for det, Sten Schaumburg-Müller. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler om hverdagen, om verden, om vi, om det gode liv, om det svære liv, og om det liv, vi har godt af at dele. Og det var ligesom også første gang, jeg oplevede min far voldelig. Det var en meget voldsom weekend, og jeg blev egentlig bare hjem hele tiden og tænkte, at det her, det var forkert. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Hver søndag fra klokken 10 til 12. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller på facebook.com/ibensprogram. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Et par dage efter juleaften 2004, der rystede et jordskælv, der målte 9,3 på Richterskalaen, området omkring Thailand, Sri Lanka og Indonesien. Det var et jordskælv, der viste sig at være et af de kraftigste observeret nogensinde. I Danmark der hørte vi primært om Thailand, hvor mange danskere de ynder at holde ferie, men Indonesien og Sri Lanka blev også meget hårdt ramt og fik dog ikke samme mediebevågenhed fra dansk side. Det her jordskælv, hvor den efterfølgende tsunami dræbte omkring 230.000 mennesker i 11 lande. I den her uge der har vi kigget på forskellige naturkatastrofer, på hvordan den umiddelbare virkning på de områder, de ramte, og på hvor vi står nu et x antal år senere. Velkommen til dig, Hans Jakob Hausmann. Jo, tak. Du arbejder for som sundheds- og beredskabsdelegat for Røde Kors, og du var til stede i Indonesien, da det her oprydningsarbejde skete. Fokus var i høj grad på det mere turistede Thailand efter jordskælvet, men også Sri Lanka og Indonesien var hårdt ramt. Hvordan var opbygningen anderledes der i Indonesien og Sri Lanka sammenlignet med det Thailand, som vi måske fulgte lidt tættere? Jamen altså, primært var ødelæggelserne i Thailand jo i turistområder langs kysterne og på øerne der. Og det gjorde også, at fokus med genopbyggelsen gik langt hurtigere, blandt andet på grund af at det private erhvervslivs indblanding og direkte interesser i genopbygningen i områder. Og så kan man så sige, at det var så i tråd med den mediebevågenhed, som også viste, at det var jo turister, og det var juletiden, at vi alle sammen fik det her serveret. Så på den måde var der større fokus der, og både var genopbygning måske også noget hurtigere. Thailand var også mere industrialiseret end Sri Lanka og Indonesien, og økonomien, infrastrukturen var en helt anden der, end den var i landområderne i langs Sumatras kyst på i Indonesien og rundt om Sri Lankas kyster. Men vil det sige, at i det her oprydnings- og genopbygningsarbejde, kan man så stå i et land og kigge over på et andet og tænke, hold da op, de har altså nogle bedre vilkår for at komme på fode igen? Nej, jeg tror ikke. Altså, jeg tror primært, at det land, den situation, man selv befinder sig i, er den, der selvfølgelig er i fokus. Og det drejer sig om, det er jo aller først og fremmest at overleve, få tag over hovedet, få sammenhold på familien, som jo oftest i de her katastrofer, oversvømmelser, tsunamier bliver spredt fra hinanden. Spørgsmålet er, om vi mistede forbindelsen til Hans Jakob der. Det kunne da godt lyde sådan. Her Skype, du kan være helt fantastisk. Du kan også være en svigefuld partnerinde at have med at gøre i en radioforbindelse. Vi må lige se, om det er en forbindelse, vi kan genetablere. Det havde jeg ellers set frem til at gøre færdigt, det her interview. Det er jo altid interessant at få mulighed for at se, altså, hvor lang tid tager sådan noget, altså de her genopbygningsprocesser. Man sidder jo der og ser billederne i fjernsynet, og det ser så fuldstændig uoverskueligt ud, at skulle, altså senest var det jo Filippinerne efter tyfonen, at skulle forestille sig at gå i gang med oprydningen der, altså hvor i alverden starter man, og hvor slutter man, og man tænker dig, men ved du hvad, vi bliver nødt til simpelthen bare at nedlægge menneskelig eksistens i det her område, og flytte et andet sted hen. Så jeg synes egentlig, det er interessant at kigge på, hvor lang tid tager de her genopbygningsprocesser, hvilke sten løber de på hen af vejen, og hvordan, ja, altså hvilke også best practice får man på en eller anden måde opbygget, når man arbejder med det her. Vi ser lige om der er hul igennem til Hans Jakob igen. Hans Jakob, kan du høre mig? Ja, nu kan jeg da. Oh, ja, jeg snakkede lystigt videre. Det var venligt af dig, jeg kunne desværre ikke høre noget af det. Nå, men nu ved jeg ikke, hvad du fik sagt, mens jeg var ude. Men lad mig høre, fordi så sad jeg her og pludrer lidt i stedet for. Om det her med, hvor lang tid det tager, hvor hurtigt er man ligesom tilbage i en eller anden form for normal liv, når man er blevet ramt af så altså omfattende en katastrofe. Hvor lang tid tog det sådan et land som Indonesien og Sri Lanka? Puh, ja, men det, altså, indtil man er tilbage, helt tilbage, tror jeg nok ikke, man kommer. Altså, snakker vi om i dag, så er livet i store dele af Indonesien, også Sri Lanka, og der i alle fald Thailand, jo tilbage til en slags hverdag. Altså, folk har ikke glemt det her, det kommer de jo nok ikke til, så længe de er her. Men, altså, infrastrukturen er for eksempel i store dele af Indonesien jo rent faktisk blevet langt bedre. Jeg har jo lige snakket med en ven fra Aceh i dag, som påpeger, at priserne rent faktisk har holdt sig højere på for eksempel husleje og så videre efter tsunamien op til i dag. Og det kan man så se som følge på, at selvfølgelig har der været en inflation, men der har også været langt bedre boligstandard opnået i visse tilfælde, end der har været før. Ja, hvad skyldes det? Er det fordi, når man så laver sådan en samlet indsats, så får man et andet resultat, end når sådan, hvad kan man sige, byområder på en eller anden måde spontant opstår gennem over årene? Nej, jeg tror det er mere den kæmpe indsprøjtning, der har været af finansiel støtte på et tidspunkt, hvor alt simpelthen er hævet væk under fødderne på folk. Som har været med til at skabe det. Og så er det selvfølgelig kommet, altså standarden, men man brugte meget udtrykket build back better, altså byg tilbage med forbedringer, og det har man sandelig også gjort. Altså husstandarden steg jo kraftigt mange af de boligområder, der skulle gendannes efter så stor en ulykke. 230.000 mennesker plus minus, som mistede livet i de her mange lande, som var ramt af jordskælvet og tsunami. Det var ganske, ganske, ganske omfattende. Hvad har man gjort for ligesom at opbygge systemer, som skal forhindre, at det her sker igen? Jamen altså, man har jo forsøgt sig med flere forskellige ting. Man har forsøgt sig med advarselssystemer, for eksempel bøjer, der er via satellitter forbundet op til telefonservice, altså sms-beskeder med udråbende, eller hvad hedder sådan noget, udrykningssirener osv. På hustage og igennem moskéer, for eksempel i lande som Sri Lanka og Indonesien. Hvor bøjerne så opsnapper jordskælv, når det sker, og derved kan sende signaler videre, så folk kan blive advaret i god tid, inden bølgerne eller tsunamien så kommer. Det er en af tingene. En anden ting er, at man har prøvet med mere langsigtede katastrofeforebyggende programmer, hvor man simpelthen træner beredskab og udrykning og hjælp i de landsbyer, som ligger meget udsat og tæt på kystområderne. Det er nogle af de ting, man har været med til at støtte op om, også gennem Røde Kors. Det lykkedes trods lidt Skype-knas. Du skal have tak for, at du hang på, Hans Jakob Hausmann, der altså er sundheds- og beredskabsdelegat for Røde Kors. I mellemtiden så er, hvad kan man sige, skifteholdet arriveret her i studiet. Hej også. Ja, hej. Du virkede helt overrasket over, at jeg adresserede dig. Nej, jeg skulle bare lige have mine høretelefoner på, okay. Så jeg var med. Jeg var lige ankommet. Ja, det er rigtigt. Du skal lave Eko 24/7 de næste par timer. Det skal handle om robotter. Timer. Ja, det skal handle om robotter. Det skal handle om den nye RoboCop-film. Vi har bedt Henrik Scherfe, som er meget anerkendt robotforsker fra Aalborg, om at se filmen og give sit bud. Altså på, hvor langt fra virkeligheden den er? Hvornår kan man lave en rigtig Robocop? Ikke så meget det. Bare egentlig se filmen med hans øjne, fordi en af de pointer, der jo er med science fiction, der er selvfølgelig god science fiction og dårlig science fiction, men den gode science fiction, den er der rigtig mange i forskermiljøerne, udviklingsmiljøerne, som bruger. Og det er ganske seriøst, fordi at de to fagområder, kan man sige, fiktionen eller de to områder, spiller over hinanden. Så nogle gange så bliver forskerne inspireret af ting, de ser i Star Trek, og nogle gange så er det omvendt, så er det instruktøren, der ser noget i virkeligheden. En britisk komiker, Eddie Izzard, han fortæller på et tidspunkt, at han er utrolig glad, han kan godt lide science fiction, og så siger han snakker også sådan om, hvor fedt det er, når man begynder at få de der ting, som optræder i science fiction. Sådan, så fortæller han om i Star Wars på The Death Star, hvordan man ligesom har sådan nogle sliding doors. Ja. We have them now. Ja. Så kan man jo godt lige føle, at man lever lidt i, at man lever lidt i fremtiden lige pludselig. Det er jo også, det er jo også et privilegie. Mm. I skal også en tur til Fyn. Vi skal også til Fyn. Der er, vi skal til Ringe, og jeg har talt med en del borgere, og med formanden for Kunstrådet, og med den lokale avis. Mm. For der er noget, der ligner et borgeroprør, på grund af et stort kunstværk, der skal opføres ved Ringe Sø. Nå, det vil de ikke have. Det vil borgerne ikke have, det vil Kunstrådet gerne have, fordi Kunstrådet vil gerne sætte Ringe på landkortet. Det var jo sådan, at i gamle dage, der var Midtfynsfestivalen i Ringe, og den vidste man, hvor lå, og så vidste man også, hvor Ringe lå. Men det har nogen måske glemt, tænker Kunstrådet. Sætter de sådan et eller andet ordentligt skrummel op, og så ved man, hvor det ligger igen. Det sagde jeg fordomsfuldt, så jeg må nok hellere lytte med i Eko 24/7 med Astrid Lærke lige om lidt kl. 18.